Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar. 95.0 Açık Radyo'ya uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan, bugün 15 Aralık 2021 Çarşamba, otizme yönelik toplumsal savunmayı, otizme dair güncel olaylarla konuştuğumuz Çetin Ceviz dinliyorsunuz. Geçtiğimiz haftalar daha hukuk yoğun geçmişti. Hatta 2 hafta önce değerli meslektaşım Avukat Rumeysa Budak'ın katılımıyla Toplak ve Mırav ve Slovenya kararından söz etmiştik ve otizm alanından çıkarak engelliye bakış açısını konuşmuştuk İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin. Bu hafta da benzer bir şekilde devam etme planı varken geçtiğimiz hafta sonu çok sürpriz bir şekilde 2. Otizm Eylem Planı taslağı yayınlandı ve otizm odaklı sivil toplum örgütlerinin fikrine sunuldu. Ben de bu hafta 2. Otizm Eylem Planı bağlamında hazırlanan bu 51 sayfada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın neleri yenilediğini, nasıl bir öz eleştiri sürecine girdiğini, çünkü beklentilerden bir tanesi de yalnızca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na tevdi edilemeyecek bir şekilde 2016 ve 2019 yılları arasında uygulanmamış otizm eylem planına ilişkin bir öz eleştiriyken nasıl bir sürece girildiğini görmek istedim ve ilk okumaların ardından 51 sayfanın üzerinden beraberce geçerek nasıl bir taslağın hazırlandığını beraberce görelim istedim. 51 sayfadan söz ediyoruz. 2022-2025 yılları arasında uygulanması planlanan otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik ulusal eylem planı taslağı başlıklı bir materyalden söz ediyoruz. Belki de başlangıcın bize iddia ettiklerinden söz etmek gerekir. Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler söyleminin bir önceki eylem planında var olduğunu görmüştük. Bununla birlikte değişen süreçte otizmle otistik tartışması bağlamında bunların herhangi birine değil spektrum ve bozukluk kavramlarıyla beraber biraz daha tıbbi modele yakın bir sesleniş olduğunu daha ulusal eylem planının taslağın başlığından söylemek mümkün diye düşünüyorum. Olumlu bir yandan da devam etmek gerekirse eğer, çok daha pedagojik, okunması ve anlaşılması kolay bir materyalden söz ediyoruz önümüzde sunulan bu 51 sayfalık taslakta. Zira ilk taslakta, daha doğrusu 3 Aralık 2016 gününde resmi gazetede yayınlanmış 1. Otizm Eylem Planı'nda, 2016 ve 2019 yıllarını içeren eylem planında, resmi gazetenin de yansıyış şeklinden kaynaklanacak bir şekilde olsa da, taslığında da çok büyük, çok çok büyük iddialar, çok büyük vaatler ancak uygulama anlatımına yönelik çok küçük ve alt planda kalmış, arka planda kalmış bir anlatım görüyorduk. Bu eylem planı taslağının 2016 ve 2019 yıllarında özellikle pandemide otizmin yaşanış şekli, otistiğin çektiği büyük acılar ve hak ihlalleri bağlamında daha farklılaştığını, artık istemlere ve bu istemler sonucu verilen cevaplara daha net bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. 2. sayfadan devam etmek gerekirse eğer, 9 adet amacını dediğim gibi biraz daha renklere bölerek daha farklı bir anlatımla bir infografik şeklinde yayınlamış durumda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Otizm eylem planında amaçlarını 9 ayrı şekilde şu biçimde açıklıyor bakanlık. Birincisi toplumsal farkındalığı artırma, ikincisi sistematik, güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin toplanması, istatistiklerin üretilmesi ve veri bilgi paylaşımı, üçüncüsü erken tanı, takip ve tedavi zincirinin kurulması ile aile temelli ulusal erken müdahale programının geliştirilmesi, dördüncüsü etkili sosyal hizmet ve sosyal yardım modelleri ile bireyin ve ailenin güçlendirilmesi, beşincisi OSB'ye otizme yönelik araştırma, geliştirme, uygulama ile bilimsel dayanıklı çalışmaların desteklenmesi. Altıncısı Bütünleştirici eğitim için özel eğitim ve destek özel eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesi. Yedincisi, çalışma ve istihdam hakkının hayata geçirilmesi için açık, bütünleştirici ve erişilebilir bir iş piyasası ve çalışma ortamının oluşturulması. Sekizincisi, sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılımın desteklenmesi. Dokuzuncusu, kurumlar arası koordinasyon, politika geliştirme ve izlemenin sağlanması. Hemen birinci amaçtan başlamak gerekirse, farkındalık odaklı, toplumsal farkındalığı artırma odaklı amaçta, dördüncü paragrafta birinci otizm eylem planına bir atıf görüyoruz. Buna yönelik bir amacın, buna yönelik bir planlamanın birinci otizm eylem planında da olduğunu söylüyor bu metin bize. Ancak açıkçası beklediğimiz bu öz eleştiri oranını veya evet böyle bir amaç vardı ancak uygulayamadık eksen A'da belirttiğimiz farkındalık çalışmaları ve kurumlar arası işbirliği başlığımızda böyle bir amaç vardı ama biz bu amacı bu yıllar arasında yerine getiremedik gibi bir söylemin olmaması en azından dördüncü sayfasındayken ve özellikle farklı bir şapkayı taktığımızda hem bir nöroçeşitli hakları savunucusu hem de şapkayı değiştirmeyerek üstüne takarak bir otistik yakını olarak baktığımızda istenilen öz eleştirinin ilk sayfalarda ortaya çıkmadığını görmek biraz daha ön yargılı yaklaşmaya sebep oluyor. En azından kendi deneyimimi bu şekilde aktarabilirim değerli dinleyicilerimize. Bununla birlikte devam ettiğimizde bu pedagojiklik söyleminin daha da zenginleştiğini görüyoruz. Çünkü birinci amacın ardından hedefi, dört ayrı stratejiyi ve faaliyetleri açıkladığını söylemek mümkün. Bununla birlikte eğer halen ve halen otistik odaklı bir yaklaşım öngörülecekse, daha doğrusu bu öngörünün var olacağını düşüneceksek, halen ve halen puzzle parçası, yapboz parçasının kullanılmış olması ve buna yönelik olarak amaçları devam ettirirken de sola yaslı bir şekilde her amacın altındaki hedefin yanında bir puzzle parçasının olması öz temsil bağlamında hak savunuculuğu yapan otistiklerin isteminin dışında kalıyor. Belki bir taslak metin olduğu için otistikteki eksikliği tamamlama iddiasını barındırdığı iddia edilen yapboz parçasındansa sonsuzluk işareti veya kurulda bulunan bir otistik bireyin öngörüsüyle farklı bir işaret kullanılabilir diye düşünüyorum. Ancak amaçlar odağında ilerlersek eğer toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik farkındalık etkinliklerinde koordinasyon sağlanması, kurumsal iletişim kaynaklarının güçlendirilmesi, bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri ve olumlu örneklerin geniş kitlelere yansıtılacağına ilişkin belli bazı öngörüler var. Bu öngörülerin önemli kısımları faaliyetlerde önümüze çıkıyor. Yani strateji bize aslına bakarsak daha fazla bir şey söylemiyor ancak faaliyetler çok daha açıklayıcı. Örneğin otizm dostu projelerin özel sektör, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları bağlamında destekleneceği, otizm dostu projelerinin destekleneceği, il farkındalık belgelerinin düzenleneceği, bununla beraber farkındalık atölyelerinin yapılacağı, kamu spotlarının, kısa filmlerinin, sosyal medya kullanımlarının artırılacağına yönelik anlatımlar var. Bu hem mutluluk verici hem de belli bazı açılardan endişe verici. Çünkü otistik bireyi ön plana çıkarmayan, yalnızca otistik bireyi gözlemleyen veya otistik bireyin ailesinin otistik bireye ilişkin gözlemlerini aktaran kamu spotları sağlamcı doneler barındırabilecektir diye düşünüyoruz. Çünkü otizm eylem planı taslağında da bu sağlamcı donelerin var olduğunu, bunun tabii ki bilinçli veya bilinçsiz yapıldığını iddia ederek değil, ancak sağlamcı donelerin var olduğunu görüyoruz. Bu yüzden kamu spotları, kısa film, sosyal medya kullanımı gibi dışa dönük ve otizmi anlatmaya yönelik iddiaların, buna yönelik teşebbüslerin belki de artık otizme yönelik öz temsil bağlamında hak savunuculuğu yapan kişilere de yönelmesi, mikrofonun artık otistiklere tutulması gereklidir diye düşünüyoruz. Aksi halde oldukça iyi niyetli biçimde düzenlenmiş bu faaliyet örneğinin yanlış kullanabileceği ya da yanlış anlaşılabileceği açıktır diye düşünüyoruz. Özellikle son zamanlarda, son bir yılda sosyal medya üzerinden otistik bireyler ve otistik bireylerin ebeveynleri arasında geçen belli bazı dönemlerde de kızışan tartışmaları göz önünde bulundurduğumuzda. İkinci amaca geçtiğimizde ise sistematik, güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin toplanması, istatistiklerin üretilmesi ve veri bilgi paylaşımı başlığını görüyoruz. Bu alanda akademik çalışma yapma iddiasına sahip biri olarak, evet, Türkiye bağlamında şunu söylemek mümkün. Otistiğin kim olduğu veya otistiğin hangi hakkına erişebildiğine yönelik istatistikler ya istatistiksel olma özelliğinden çok uzak, tahmini veya yok. Bu bağlamda istatistiğe ayrı bir başlık açılmış olması belki ikinci otizm eylem planının altyapısal çalışmalara daha fazla önem vereceğini de bize gösteriyor olabilir. Evet, buna benzer bir eksen vardı ama bu anlatımda yoktu birinci eylem planında. Özellikle öz eleştiri kavramının altına çizdiğimiz için programın başından bu yana bu bağlamda ikinci amaçta 8. sayfada Sağlık Bakanlığı tarafından elektronik ortama işlenen engelli sağlık kurulu raporlarına ait üst anılar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki veri tabanına aktarılmakta. Ama Sağlık Bakanlığı'nın alt teşhislere ilişkin verileri ulusal engelli veri tabanına eriştirilememekte, aktarılamamaktadır söyleminin çok çok önemli olduğunu, bu tespitin bile en azından Türkiye'deki uygulama eksikliği, hukuki alanda bahsettiğimiz otistik usulsüzlük kadar idari alanda ve otistiğin yaşamını derinden ilgilendiren alanlardaki eksiklik kadar önemli ve doğru bir tespit olduğunu düşünüyoruz. Bununla beraber özellikle ikinci amaçtan itibaren OSB'li birey ve ailelerine yönelik sunulan hizmet kavramının ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Bunu tabii ki yadsımak mümkün değil. Türkiye'de sosyal hukuk devletinin otistiği öngörememesinden dolayı ve Türkiye'de bu bağlamda ailenin yapılanması ve ailenin sağlamcı normlarla yapılanması dolayısıyla otizm teşhisinin tüm gruplarca bir travma odaklı paylaşıma dönüşmesinden dolayı, ancak bu travma odaklı paylaşımın travma odaklı bir ayrıksı destek projesine dönüşememesinden dolayı, destek programına dönüşememesinden dolayı, evet, OSB'li birey ve aile çok daha farklı toplumsal ve Freudian bağlarla birbirine kilitlenmiş durumda. Ancak özellikle bu projelerin, otizm eylem planına ilişkin taslakların aileler odaklı veya özel eğitim çalışanları, özel eğitim uzmanları odaklı gelişiyor olmasının en büyük problemi de OSB'li bireyler söylemi kadar, yani otistik diyemememiz gibi, otizmli bile belki OSB'li demekten daha uygun kaçabilecektir ama otistik bireyler diyemememiz gibi ailelerin de bir kelepçe sözleşmesiyle düşünmeye devam etmemiz, yani bir ıslah, bir iyileştirme, bir iyi niyet planında dahi OSB'li birey ve ailesini birbirine sıkı suretle bağlı iki kişi olarak görmek ve en nihayetinde bu bağlılığı otizme fatura etmek probleminden çıkamadığımızı görüyoruz bu uygulamada da. O yüzden elbette ailelere ilişkin de ıslahın yapılması gerekiyor. Ancak belki de daha ayrıksı ve birbirinden daha ayrıksı yapılar, yapı taşları olarak öngörülmüş uygulamaların daha önemli, daha doğru ve daha çağa uygun olabileceğini düşünüyorum. İkinci amaç bağlamında hedef ve stratejilerde en önemli unsurlardan bir tanesi bütünleşik veri tabanının geliştirileceğine ve ilişkin verilen söz. Zira bu tabii ki elbette biz bu verilerin biz değerli araştırmacılara da sunulmasını öngörüyoruz, sunulacağını anlıyoruz. Devam eden amaçlar bağlamında. Ancak bütünleşik veri tabanının oluşturulması, bu verilerden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da faydalanacak olması belki de holistik uygulama bakımından değer kazanacaktır diye düşünüyoruz. Zira veri çalışma komisyonları, veri setleri, resmi otizm istatistik veri portalı gibi önemli vaatler var ikinci amaç bağlamında. Çünkü tek noktadan takip iddiasıyla açıklıyor bu eylem planı taslağı bize bu veri setlerinin veriye ilişkin önemin nedenini. İkinci amaç olarak veriye ilişkin verinin toplanması ve tek yerde toplanmasına ilişkin önemin zaten diğer amaçlarda, 3., 4. ve 9. amaça kadar giden amaçlarda önem kazandığını görüyoruz. Üçüncü amaca geçmek gerekirse erken tanı, takip ve maalesef tedavi kelimesinin kullanıldığı erken tanı, takip ve tedavi zincirinin kurulması ile aile temelli ulusal erken müdahale programının geliştirilmesi amacını görüyoruz. Otizmin tedavi edilebilecek bir şey olmadığını sosyal model ve insan hakları modeli bağlamında defaatle dile getirsek de dediğim gibi otizm eylem planının tıbbi modele daha yakın hatta tıbbi modelle paralel biçimde düzenlendiğinin en önemli göstergelerinden bir tanesi. En derin ve detaylıca açıklanmış olan üçüncü amaçta kullanılan sözcükler diye düşünüyorum. Bu bağlamda yine öz eleştiri kısmından bir umut notasından başlamak gerekirse Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği bu taslakta Türkiye hamilelik dönemi, doğum ve 0-3 yaşında bebek çocuklara sağlık konusunda temel desteği veren sağlık sistemi uygulamasında çocukların sürekli takip edilerek ailelerin desteklendiği bir yapıya henüz sahip değildir cümlesindeki öz eleştiri oranını eğer öngörürsek eğer önemli bir adım olduğunu ama bu adımların dediğim gibi öz temsili veya otistiğin ta kendisini odaklayan, odak altına alan, mercek altına alan bir şekilde devam etmediğini görüyoruz. Güzel bir başlangıç ama devam etmesi için önemli bir dil değişimi ve bilinç değişiminin gerektiğini düşünüyoruz. Evet, üçüncü amaç da önemli kavramlara atıf yapıyor. Örneğin transdisipliner birimlerin yaygınlaştırılması. Yani yalnızca multidisipliner değil, disiplinler arası. Örneğin hak savunuculuğu bağlamında sosyolojik, yani sosyolegal, psikolegal çalışmalar gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerin tek konuda odaklanabileceği ve bu tek konuyu farklı branşlara ayırabileceği bir çalışma biçimini öngörüyor üçüncü amaç. Bu bağlamda stratejisini erken tanı, tedavi ve erken müdahale hizmetlerinde kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmış hizmet sunumlarının sağlanması olarak öngörüyor. Müdahalenin oldukça girift bir kelime olduğuyla başlamak gerekir diye düşünüyorum. Önceden bu konuyla ilgili çalışmalarım daha birincil boyuttayken erken müdahale kavramıyla bir sorun yaşamıyordum ben de. Ancak bir çocuğa özellikle yumurcak yaşta bir çocuğa yalnızca otistik olduğu için veya tıbbi model bağlamında otizm belirtileri gösterdiği için müdahale etme kavramının değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda çocuğun otistik olmasına yönelik müdahalenin çocuğun kendisine değil, belki de topluma yapılması, çocuk yaşta otistiğe yönelik çocuğun yaşamına ilişkin bir topluma erken müdahalenin daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü halen ve halen Türkiye'de özel eğitime ilişkin çalışmalar çocuklardan, otistik çocuklardan adeta çamaşır suyuyla otizmi sökmeye çalışmak şeklinde devam ettiği için ikinci otizm eylem planında ve önümüzdeki 4 yıla yani 2021, 2022 ve 2025'i öngören 4 yıla ilişkin uygulamaların halen ve halen çocuğa yönelik bir şeyleri değiştirme olması problematik unsurlar taşıyor diye düşünüyorum. Bu bağlamda faaliyetlerde otizm spektrum bozuklukları tarama ve takip programının tüm erken çocukluk döneminde çocuklar için zorunlu hale getirilmesi, aile hekimlerine uzaktan eğitim modülleriyle otizme yönelik tarama ve takip programı bilinci kazandırılması, otizm tanı, tedavi ve takip zincirinin oluşturulacağı, gelişimsel çocuk ruh sağlığı birimlerinin yaygınlaştırılacağı, ağız diş sağlığı merkezlerinin otistik çocuklara ilişkin hizmetlerde iyileştirileceği derken çok daha problematik 10. faaliyete geldiğimizi görüyoruz. Ailelere öfke veya kriz durumlarında yardımcı olacak hastaneler bünyesinde pratisyen hekim, psikolog, hemşire ve sağlık memurundan oluşan acil kriz ekipleri öfke müdahale protokolü hazırlanması ile online kriz danışma hattı kurulması sağlanacaktır iddiası var. Başkanı olduğum Ceviz Otizm Araştırmaları ve Toplumsal Savunma Derneği'nin mini dijital projesi Biz Ne İstiyoruz da biz de bir otizm kriz masası öngörmüştük. Ancak bu otizm kriz masasını otistiğin yaşadıklarına ilişkin bir krizden ziyade örneğin otistik kişinin kaybolduğu, doğru arama ekipleriyle aranması gerektiği yani otistik kişinin yaşamına ilişkin yoğun bir tehdit altında olduğumuzda tipik bir insana uygulanacak kriz masası uygulamaları gibi yalnızca otistiği yakından tanıyan ve otizm alanında sosyal ve insan hakları modeli bağlamında da uzmanlaşmış kişilerin bulunduğu bir kriz masası öngörmüştük. Belki bir kriz masasını bu bağlamda anlamlı görmek mümkün. Ancak otistiğin yaşadığı duygusal çöküntüyü halen ve halen yenilenmiş kaynaklara, yani yalnızca tıbbi model bağlamını kötülemek için değil, tıbbi modelde de ismi değişmiş biçimde meltdown olarak anılan veya sensory overload olarak anılan duyusal aşırı yüklenmelere, dediğim gibi duygusal çöküntülere öfke nöbeti, öfke veya kriz durumu olarak seslenmenin oldukça problematik olduğunu düşünüyorum. Çünkü 11. faaliyet de aynı şekilde yine problematik bir kelime kullanarak ağır otizmli bireyler diyerek ve aynı zamanda şunu da ortaya koyarak ilk 13 sayfasında OSB'li birey derken farklı kişilerin de katkısıyla, farklı sivil toplum örgütlerinin de katkısının bulunduğu ve demek ki taslak bağlamında hızlıca yeganeleştirilemeyen, dilde yekpareliği sağlayamamış bir şekilde ağır otizmli birey kavramını kullanan bir başka kurumdan, gruptan veya kişiden böyle bir faaliyet önerisinin alındığı ve öfke nöbetleri ya da ajite durumları gibi çok tıbbi bağlamda da açıklanamayacak kelime kullanımlarıyla otistik bireyi damgalayan, bir kez daha damgalayan bir sözcüğün, bir kelimenin ve bir cümle öbeğinin kullanılmış olmasının çok çok problematik olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda bununla devam eden vaziyette faaliyetlerin açıklandığını görüyoruz. Örneğin aile temelli ulusal erken müdahale eylem planının hazırlanacağı söyleniyor. Dediğim gibi eğer bu ailenin sağlamcı bakış açısına, çünkü devam ederek söylüyorum, tekrar ederek söylüyorum. Türkiye'de aile kurmaktan tutunuz da çocuk yetiştirmeye kadar devam eden süreçlerde cinsiyetçi ve sağlamcı normlardan uzak olmanın mümkün olmadığını öngörürsek eğer ve bu erken müdahale ailenin çocuğunun sağlamcı ve cinsiyetçi bakış açısıyla çocuğunun olamadığına ilişkin bakış açısını değiştirecek bir müdahale ise, evet, aile temelli ulusal erken müdahale eylem planı anlaşılabilir. Ancak evet, şimdi çocuğunuz otizm tanısı aldı veya ön tanı aldı ama biz bunu şimdi farklılaştırabiliriz gibi, adeta daha demin de söylediğim gibi çocuktan kendisini sökmeye yönelik bir erken müdahale eylem planı ise uygulamanın oldukça problematik şeylere gebe olduğunu söylemek mümkün. Bu bağlamda dördüncü amaca geçelim. Ve dördüncü amaçtan sonra diğer beş amacı bir sonraki programımıza bırakalım diye düşünüyorum. Dördüncü amaç, etkili sosyal hizmet ve sosyal yardım modelleriyle bireyin ve ailenin güçlendirilmesi amacını taşıyor. Ve bu bağlamda yine dediğimiz gibi oldukça sağlamcı ve otistik çocuğu damgalayan bir bakış açısıyla hemen ikinci paragrafından diyor ki, OSB'li bir çocuğa sahip olan aileler tanı konduktan hemen sonra diğer farklılık olan gruplarda olduğu gibi şok, hayal kırıklığı, hüzün, korku, öfke, belirsizlik ve sıkışmışlık hissi gibi duyguları yoğun bir şekilde hissetmektedirler. Eğer bu bir durum beyanıysa, evet, maalesef Türkiye'de %99 oranında yaşanan bu. Ama yok, bu diğer farklılık gruplarında olduğu gibi belirtisiyle toplumun yapılanmasından ziyade otizmin veya diğer nöroçeşitliklerin veya diğer engelliliklerin kendisinden kaynaklanan bir şekilde açıklanıyorsa, evet, bu çok problematik bir beyan şekli. Bu beyanın diğer paragraflarda sosyal hizmet, sosyal yardım gibi kavramların tanımıyla seyreltildiğini, ancak devam ettiğimizde dördüncü amaç bağlamında belli bazı unsurlarda kendini yeniden gösterdiğini görüyoruz. Çünkü dördüncü amacın hedefi otistik bireylerin, yani OSB'li birey diyor ama biz otistik diye okuyalım. Otistik bireylerin ve ailelerinin sosyal hizmet ve sosyal yardım hizmetlerinden daha hızlı ve etkin yararlandırılmasını sağlayacak yeni sosyal hizmet ve sosyal yardım modelleri geliştirerek otistik bireylerin bağımsız yaşamının desteklenmesi. Sosyal hizmet ve sosyal yardım bağlamında bağımsız yaşamaktan ziyade destekli bir yaşamaktan söz etmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Eğer otistik bireylerin bağımsız yaşamının desteklenmesi söz konusu olacaksa, baştan yazılması gereken bir eylem planı ile karşı karşıyayız. Zira halen ve halen otistiği ailesiyle beraber yaşayan, ailesiyle devam etmek zorunda olan, adeta hukuktaki daha demin de söylediğimiz üzere kelepçe sözleşmesi gibi devam eden bir unsurda öngördüğünü görüyoruz. Stratejilerde ama en önemli kısmı belki de bakım merkezlerine, özel bakım merkezlerine olan denetimdeki sıkılaştırma süreci ve ailelere verilecek psikolojik destek ve aile danışmanlığının ön plana çıkarılması olduğunu söylemek mümkün. Yönetmelik değişikliğinin vaat edilmesi, yani özellikle özel bakım kuruluşlarında öngörülen şiddet, eziyet olaylarına ilişkin yönetmelik değişikliği ve denetim değişikliğinin söz verilir vaziyette olması elbette çok değerli. Bu bağlamda yurt dışı uygulamalarının inceleneceği ve buna yönelik rapor hazırlanacağı, yani 2025'e kadar bu raporların hazırlandıktan sonra belki İsveç modeliyle, belki Alman modeliyle, belki çok daha farklı modellerle otizme olan yaklaşımın değişebileceğine ilişkin sinyallerin de yakıldığını söylemek mümkün. Dört amaç bağlamında incelediğimizde evet karşımızda olumlu unsurlar da çıkıyor. En azından birinci otizm eylem planı uygulanamayan, hatta çok da bahsedilmeyen birinci otizm eylem planının ardından örtülü bir özeleştirme sürecine girdiği ve planlarını, hedeflerini ve uygulanacak faaliyetlerini daha net bir şekilde ortaya çıkarmış bir taslak metin olduğunu söylemek mümkün. Belki iki hafta sonra 5., 6., 7., 8. ve 9. amaçlarla devam ederek daha derinden ele almak mümkün. Bu bağlamda eleştirilerinizi, katkılarınızı cetinceviz@gmail.com adresine gönderirseniz ikinci programımızda, bu bağlamdaki ikinci programımızda ele almaktan mutluluk duyarım. İki hafta sonra otizmi düşünerek, otizmi düşleyerek ve güncel sorunları otizm perspektifinden ele almaya çalışarak görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.